Bai, egunon, ba, ostegun hontan helduko da Hendaiara, dena ondo badoa. 20 urteko Elorri Manterola otsailan joan zen Senegalgo Embu herrira misio humanitarioan, han kalean abandonaturiko aurren etxe batean lan egindu, baina koronavirusaren krisi sanitarioak han harrapatu zuen, eta martxoren 19az geroztik konfinaturik eta Senegalen blokaturik egonda, Euskal Herritik laguntza jaso duen arte. Frantses estatuak turista bat gisa tratatu baititu, bera eta bere lankideak, Inko Manterola, bere anaia kondatu digu, egunotan bizi izan duten egoera eta elkartasun uaina ere. Ba, pixkanaka entzun dute ba, koronavirusa emendatzen hasten zela, eta haien kezkazten, ba, momentu batean, haien gana iritsiko zela ere bai, seguruenik, eta ez dira trompatu, koronavirusa iritsi zai ere bai Senegalera, hasieran benetan informaziorik jakin gabe, esan nahi du, ba, ez dekitela bat ere zenbat pertsona kontaminatuak zirela, eta batez ere, ea haiek ere bai kontaminatuak zirenez. Zorionez ez dira kontaminatuak, zeren martxoaren 19-tik eskatu diete ba, Elorriri eta bere lankidei konfinatuak egotea, eta haien misioa bertan bera utzia izan da, eta orduan ba, martxoaren 19-tik hor dabiltza itzuliak ematen haien etxean, ezer egin gabe, jakin gabe ea aurrak ondo dauden, eta abandonatuak sendituak izan dira ere bai, zeren izan dadila frantses gobernutik edo Senegaleko gobernutik, ba, erantzun bakar bat jaso dute. Total gezur galanta zen, zeren jende asko itzuli ahal izan dute Europara Senegaletik, baina haien portxikotik pagatuz eta orduan benetan blokatuak egon dira Senegalen. Ezin mugiturik. Inko, han konfinaturik gainera, ezin itzuli, zuek hemen ere, ba, konfinamenduan, mugimenduak egiteko edo laguntza emateko ere, nolabait ere erdi blokaturik, alere sare sozialek egin dute ez, euren lana ere, eta jendartaren elkartasunak. Hori da, ba, momentu batean, Elorrirekin hitz egin da, zeren berekin kontaktuan gelitu gira WhatsApp-e bidatez, eta argita garbi zegoen guretzako, ba, daiara itzuli behar zela. Zuenla ezertarako balio horre egotea, zeren gaur egungo egoeran badakasu hori lantzen ari dira dirudienez Senegalen aireportu guztiak istea, eta ordan hori gertatu baino lehen eta benetan blokatua egotea gian iruia bete baino gehiago ba, azkarrenik itzultzea, eta frantses senatu baten deia jaso dute, esanez, ba, ingo zutela dena, berritz ekartzeko, Elorri eta bere lankide guztiak, albezain fitenik, eta ordu batzuk geroago esan diete da begira. Alba ditugu bileteak zuentzako, baina arazo nagusia da pagatu behar duzutela orain diruz. Segituan pagatu behar duzutela. Guk argita garri ikusi dugunean prezioa ez genuen diru hori, eta pentsatu dugu botatzea laguntza eske bat sare sozialetan, ja, jendeak laguntzeko presen ba, Elorrien daiera eramat ekartzeko, eta benetan sorpresa ikaragarri bat izan da guretzat, zeren hasien eskatu genuen 2.000 euro kondu guztiak segurtatzeko izango genuela beharren diru guztia, eta kutxa zartatu zaigun, ez da 12 ordutan, dena pasoa genuen 6 ordutan, ja kutxa betea zen, eta horregatik nekrotxatu nahiko nuke eskertzeko jende guzti hori, zeren benetan bero egin digu bihotzean, eta gure baitan, gure kezka guztiak lasaitu ditu, eta benetan hobeago sentitu gara hori guztia ikusita gero dirua bidali diogu Elorriri, eta orain, apirilaren 2an, Hendaian izanen da Elorri, eta lasaitasun bat ematen digu, egia esateko. Bai, amets gaiztoa nola baitere, ba, gibelean utzial izango da, eta ipatu gainera, diru gehiago bildu buzutelarik ere, bide fresak behin ordainduta, gainerakoa misio humanitario hortara bideratuko buzutela, ez? Hori da, zeren ez genekien zenbatko kostatuko zigun bilete guzti horiek, zergak eta guztia, orduan pentsatu dugu, eskatzea diru gehiago eta gelituko zen diru guztia, ba, Vivre Ensemble elkarteari emana izanen da, eta Vivre Ensemble elkarteak gero bidaliko du diru hori Senegalera, eta batez ere Elorri lan egiten zuen aur etxe honetara bidaliko dute dirua, kriston lan hori segitu ahal izateko. Ongi da. Zeren haiek ere bai momentu honetan aur guztia konfinatuak dira, zeren ez dute gehiago kanpoko laguntzik, orduan ara bidaliko diegu gelitzen den diru guztia. Ongi da. Ba, momentuko zorrekin geratuko gara, Inko Manterola, esker mila, eta kuraia hon, konfinamendua. Mi esker zuberi, eskerri gazgo, zuei ere, jo.